بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ مرید کے لیے شیخ کے قلب میں اپنی طرف رغبت و انس پیدا کرنے کا طریق اتباع ہے، نہ کہ اس سے اختلاف کرنا اور مریدی کے سر ہو جانا. اسم الفول میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اس طریقہ بیان فرمایا کہ شیخ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، کہ شیخ اس سے محبت رکھے اور اس کی طرف توجہ زیادہ کرے اور یہ چاہے کہ اس کو فائدہ پہنچ جائے. یہ چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ فرمایا کہ اس کا طریقہ ہے کہ شیخ کا پورا پورا اتباع کرے، اس کی ہر بات کو مانے، اس پر پورا پورا عمل کرے. جب عمل کرے گا تو شیخ کا دل خود خوش ہوگا، شیخ کا دل خوش ہوگا اور اس کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے. اور شیخ کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی بڑھ جائے، اس لیے جلدی فائدہ حاصل ہو جائے. تو شیخ سے فائدہ زیادہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے تو اس کا اتباع کیا جائے، جو وہ حکم کرے فوراً عمل، جو وہ اشارہ کرے فوراً عمل. جی ہاں جی ہاں، جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ شیخ خوش ہو جائے گا. شیخ کا خوش ہونا اور اس کا اس مرید کی طرف توجہ کرنا اس کی ترقی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے شیخ کے حکم کی پیروی بہت ضروری ہے. شیخ کے حکم کی پیروی بہت ضروری ہے. شیخ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے حکموں کو مانا جائے اور اس پر اعتراض نہ کیا جائے. اس پر اعتراض نہ کیا جائے. حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی اپنے استاد مولانا حمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کا مقولہ نقل فرماتے ہیں، ہر طالب علم کے چون چراغ نہ کند، باہر مریدے کے چون چراغ کند، ہر دورہ بچراگاہ پائد پرستاد. جو طالب علم ہو اور سوال جواب نہ کرے اس کو بھی، اور جو مرید ہو اور سوال جواب کرے اس کو بھی، ان دونوں کو جانوروں کی چراگاہ میں بھیج جانا چاہیے. یہ دونوں انسان نہیں ہیں، جانور کہلانے کے قابل. طالب علم کو تو بولنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا ایک شاگرد بولتا نہیں تھا، خاموش ہی رہتا تھا. فرمایا کہ طالب علم کا کام ہے کہ پوچھے، بولے تاکہ بات سمجھ میں آئے. اس نے کہا جی اب میں بولوں گا. اب میں بولوں گا. تو استاد جی نے مسئلہ بتایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ جلدی کھول لینا چاہیے. تو وہ بولا کہ استاد جی یہ بتائیے کہ جس دن سورج غروب نہ ہو اس دن کیا کریں, جس دن سورج غروب نہ ہو اس دن کیا کریں. فرمایا کہ تیرا خاموش رہنا ہی اچھا ہے, تیرا خاموش رہنا ہی اچھا. ایک بہو نہیں بولتی تھی, سسرال میں آ گئی بولتی نہیں خاموش. ساس نے کہا بیٹے بہو بیٹیاں بولتی اچھی معلوم ہوتی, وہ بالکل خاموش رہتی ہے. اس نے کہا جی اب میں بولوں گی, اب میں بولوں گی. تو پہلا بول اس نے کیا کیا, کہا امی امی یہ تو بتاؤ اگر تمہارے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میرا کہیں کر دو گی یا بٹھائے رکھو گی. میرا کہیں کر دو گی یا بٹھائے رکھو گی. اس کا نہیں تیرا نہ بولنا ہی اچھا ہے. ایسا غلط سوال کیا کہ تمہارا بیٹا مر جائے تو میرا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دو گی یا نہیں کرو گی. یہ کوئی پوچھنے کی بات, بڑی غلط بات تم نے کہی. تمہاری ماں نے ٹھیک مشورہ دیا تھا کہ سسرال میں جا کر بولنا نہیں, خاموش رہنا. تمہارا خاموش رہنا ہی اچھا ہے. جی جی بعضوں کا بولنا ایسا ہوتا ہے یعنی نامناسب بولنا ہوتا ہے, غلط قسم کا بولنا ہوتا ہے, ان کا نہ بولنا ہی اچھا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرے.